राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का विशाख कृष्ण द्वितीय आविकरण संवत 2052 अनुसार 17 अप्रैल 1995 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि संतान की तरफ से बहुत ही प्रतिकूलता रहती है, संपत्ति की रक्षा करना बड़ा कठिन है, भगवान का भजन बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, क्या यह जीवन बर्बाद हो रहा है? उपाय बताना। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। भगवत भजन में परतंत्रता नहीं है। यह जो अभी प्रतिकूलता बताई है बड़ी बात कठिन है कि संपत्ति की रक्षा कैसे करें, निर्वाह कैसे करें, अनुकूलता नहीं है, इसमें भजन कैसे होगा, तो आप थोड़ा गहरा विचार करें, मेरी बातों को सुने, आपके शंका रह जाए उसको नोट कर लें और पीछे पूछ लें। अभी मैं कह देता हूं पहले तो सिद्धांत की बात यह है कि भगवत भजन में परतंत्रता नहीं होती, होती ही नहीं है। ये पहले सिद्धांत है। खास संसार में तो कोई काम अनुकूलता से होता ही नहीं है और प्रतिकूलता है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होती ही नहीं है, उल्टी सहायक होती है। संसार की अनुकूलता परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होती है, बिना विचार से वास्तव में बाधक हुई होती है, सर्वथा स्वतंत्रता है। संसार की अनुकूलता से आदमी संसार में फंसता है, प्रतिकूलता से संसार में फंसना नहीं है, संसार से ऊंचा उठता है। एक श्लोक आता है भागवत में, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धर्म सदैव, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन अपहृत कर देता हूँ, धन हर देता हूँ। अरे करोमि बंधु विच्छेदम, अपने कुटुंबियों से संबंध विच्छेद कर देता हूं, और वो दुखपूर्ण जीवन बिताता है। ये भगवान का मैं कृपा करता हूं तो होता है ऐसा। तो बंधु विच्छेद होता है, धन जाता है, आपद आती है, ये भगवान की कृपा है। परंतु एक बात ध्यान से सुनना, डरना नहीं, घबराना नहीं कि बड़ी आफत है। सबके साथ भगवान ऐसा नहीं करते हैं, तो किनके साथ करते हैं कि धन कुटुंब बाधक हो जाता है, उसके परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है, वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो बाधा हटाते हैं। द्रोध बैर नहीं का धन हटाती हूँ, करो भी बंधु विच्छेद, हम संबंधियों से बंधु विच्छेद कर देता हूँ, ये कोई कायदा नहीं है। परंतु वे बाधक होता है तो उनसे मैं ऐसी बात करता हूँ। तो जो परिवार की प्रतिकूलता आती है वो प्रतिकूलता तो बड़ भागे की आती है, जो संसार में फंसता है उसे रुकावट करती है। संसार की प्रतिकूलता मनुष्य के उत्थान में हेतु बनते हैं, अनुकूलता बाधक होती है। ये दोनों ही कब होती है कि जब मनुष्य ठीक परमात्मा की भगवान की प्राप्ति को स्वतंत्रता नहीं मानता तब। अगर वो मानता है कि भगवत प्राप्ति में कोई बाधा दे नहीं सकता और अनुकूलता को साधा दे नहीं सकते, दूसरे के कारण से सुख दुख होता है ये बाधा है। ये जो भीतर मान्यता है कि दूसरा हमें सुख दे देता है, दूसरा दुख दे देता है, ये बाधा है असली। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, लक्ष्मण जी ने कहा है निषादराज जी पोष है अध्यात्म रामायण में। उसने कहा कि देखो ये कहे गए नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, कुटिल कठिनपन कीन, जय रघुनंदन ही सुख अवसर दुख दीन। उसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण सुख से दुख से न को भी जाता, सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं। परो ददाती दूसरा दुख दे रहा है, इसको उनके वचना में कहता हूँ परो ददाती थी कुबुद्धि, ऐसा कुबुद्धि कुत्सित बुद्धि खोटी बुद्धि है। और अहं करोमि इति वृथाभिमान, मैं ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, ये महिमान ये जो अपने में अभिमान करता है नहीं वृथाभिमान है। क्योंकि स्वकर्म सूत ही गणित वही लोग है, स्वकर्म अपने कर्मों रूपी सूत से बंधा हुआ है। तो कर्म रूपी बंधन से बंधा है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्व के कर्म थे उनके कारण बंधन हुआ, ये नहीं। अभी जो अपना करता है उसी बंधन से बंधा हुआ है। पूर्व के अंश परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति वास्तव में सुख दुख देने वाली नहीं होती है। ये बात बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम बात है। सुख और दुख होता है अज्ञान से, परिस्थिति सुखी और दुखी नहीं करती, क्योंकि बाहर से ही परिस्थिति बनती है और बाहर से किए हुए कर्मों का ही फल होता है, उसके साथ अपना संबंध नहीं होता है। वे प्रतिकूलता दुख देती है, वो प्रतिकूलता दुख नहीं देती है, अपने अनुकूलता की इच्छा दुख देती है। खूब ध्यान देना है। जैसे कोई वृक्ष पुरुष है, उसके अंतिम में तो दाम नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, पैर में जूती नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, अकेला है, परंतु वैराग्यवान है, तो क्या उसको दुख होगा? उसके पास बड़े बड़े धनी राजा महाराजा जाकर के शांति का अनुभव करेंगे, उसको दुख है ही नहीं। तो दुख कैसे मिटा? अनुकूलता की इच्छा से मिटा, अनुकूलता इच्छा का त्याग कर दिया। तो जब ऐसी परिस्थिति आवे तो अपने अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर देना। प्रतिकूलता आवे तो, अगर अनुकूलता आ जाए तो वस्तुओं का सदुपयोग करना शुरू कर देना। वस्तुओं के सदुपयोग से उसको पुण्य होता है, अंतर्गण शुद्ध होता है, लाभ होता है, परंतु उसमें बड़ी झंझट होती है। पात्र कुपात्र देखना पड़ेगा, अवसर देखना पड़ेगा, कई बातें सोचनी पड़ेगी, तब अनुकूलता का सदुपयोग होगा। और प्रतिकूलता की प्रतिकूलता को अगर हम सदुपयोग करें तो इसमें स्वतंत्रता होगी, प्रतंत्रता नहीं होगी। कोई भी अपात्र कुपात्र नहीं दिखेगा। अनुकूलता का सदुपयोग करने में तो प्रतिकूलता अनुकूलता दूसरे दोषों के गुणों की तरफ देखना पड़ता है, और प्रतिकूलता में किसी के प्रति दोष दृष्टि होती ही नहीं, इतना गुण स्वतः हो जाता है और भगवान की तरफ बड़ी स्वतंत्रता से चलता है। इस वास्ते सांसारिक प्रतिकूलता परमात्मा की प्राप्ति में बाधा नहीं होती, प्रत्युत उपाय साधन होती है, साधना करने में सहायता देती है। सहायता भी मैं तब कहता हूँ कि जब वे प्रतिकूलता को खराब समझते तब, नहीं तो सहायक भाई कुछ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, ये सिद्धांत है। तो उसे जीवन बर्बाद नहीं होता है, जीवन सार्थक बनता है। परमात्मा तत्व की तरफ चलने में सहायता मिलती है और जीवन बड़ा शुद्ध होता है। अनुकूलता की इच्छा होती है, ये जीवन बर्बाद करती है और प्रतिकूलता का दुख भोगते हैं। प्रतिकूलता से अनुकूलता से सुख भोगते हैं। भोगे चाहे भोग ये दुख देने वाला है, योग सुख देने वाला है। योग होता है तो भोग नहीं होता है, भोग होता है तो योग नहीं होता है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता दुख देती है, तो भोगे चाहे भीतर सुख के भोग इच्छा है और दुख भोग चाहता नहीं है तब सुख होते थे। फिर सुख दुख की दोनों को इच्छा त्याग दो तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। योग की प्राप्ति नित्य है और भोग की प्राप्ति अनित्य है। भोग की प्राप्ति से पतन होता है, योग की प्राप्ति से उत्थान होता है। और प्रतिकूलता परिस्थिति से, प्रतिकूल परिस्थिति से पुराने पापों का नाश होता है और अगाड़ी स्वयं का विकास होता है। और अनुकूलता से पुराने पुण्य का नाश होता है और अगाड़ी विकास बंद हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा ना, तो प्रतिकूलता अनुकूलता सुख दुख देने वाली नहीं है। सुख देने वाली कौन है? तो प्रकृति भी सुख दुख देने वाली नहीं, परमात्मा भी सुख देने वाला नहीं, कर्म भी सुख दुख देने वाले नहीं। जो आपके किए वो कर्म आपको कैसे सुख दुख देंगे? वो दुख देने वाले नहीं है। प्रकृति कभी किसी का अनिष्ट करती है नहीं और परमात्मा प्रतिकूल किसी के कभी हुए नहीं, होगे नहीं, हो सकते ही नहीं और है भी नहीं। इस वास्ते दुख देने वाले भगवान नहीं हो सकते, दुख देने वाली प्रकृति नहीं हो सकती, दुख देने वाले कर्म नहीं हो सकते। कर्म होते हैं उनकी परिस्थिति आती है दो बात के लिए, समझे? कर्मजन्य जो प्रतिकूलता अनुकूलता आती है दो बात के लिए। एक तो आप पहले जिसका प्रतिकूल फल निकले ऐसे पाप कर्म मत करो, ये चेताने के लिए। कभी कोई न कोई हमने पाप का अनुष्ठान किया है, प्रतिकूलता आई है तो वो प्रतिकूलता कहती है कि पाप कभी मत करो। अनुकूलता आती है तो खुशी मत हो, कोई पुण्य किया है वो निकल जाएगा। पाप और पुण्य दोनों निकलने के लिए आए हैं। तो एक तो सुख दुख नहीं करना और एक सावधान रहना। सावधान करने के लिए आती परिस्थिति और सदुपयोग करने के लिए आती परिस्थिति। उन दोनों में दुख का उपयोग सुगम है, सुख का उपयोग कठिन है। ख्याल में आया होगा? सर मूल में बात क्या है? मूल में हम अनुकूलता चाहते हैं, हम भगवत भजन को नहीं चाहते हैं। थोड़ा बहुत चाहते हैं वो भी अनुकूलता होने से। भगवत भजन बढ़ता है प्रतिकूलता आने से, बढ़ता है। बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे जो अनुकूलता में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अगाड़ी बढ़ गए, ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे। प्रतिकूलता से परमात्मा की तरफ बढ़ने वाले बहुत मिलेंगे। आप मैं अपने जो इस परिस्थिति में है इनमें प्रायः प्रतिकूलता से ही भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं, अनुकूलता से कठिनता पड़ती है। जैसे मेरे में बीती हुई बात है, आप में बीती हुई, आप में भी ऐसे ही मानता हूं मैं। प्रतिकूल अवस्था में ही परमात्मा की तरफ चलता है, अनुकूल अवस्था में ना तो परमात्मा की तरफ चलता है ना पुण्य कर्म करता है। अनुकूल का तो अभिमान हो जाता है और प्रतिकूल से दुखी हो जाता है। और सुख दुखी है वो ये दृप्त थी, दृप्त धर्मादति क्रामती। जो अनुकूलता मिलती है हर्ष होता है, हर्ष में घमंड होता है, घमंड से धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, पापों में चला जाता है। ये रिष्टो दृप्यति और दृप्तो धर्माद अतिक्रामति। तो सुख से सुख हर्ष से जड़ दुख बिलखाई, दोष सम धीर धरे मन माही। सुख हर्ष से जड़ दुख बिलखाई, तो दुख में दुखी हो जाए और सुख में खुशी होते है, ये जड़ बताया है, मूर्ख बताया है। इसमें हर्ष और शोक नहीं करना है, ये तो परिस्थिति है। इसको बताया है शास्त्र ने दिन रात्रिवत, अलंघ्यम दिन रात्रिवत। दिन में राजी हो जाए, रात में आप दुखी हो जाए तो होते रहो, ये तो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ये तो आती रहेगा, रात भी आती ही रहेगी। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती ही रहेगी। इसकी तरफ देखने से अपना साधन कैसे बनेगा, भगवान की तरफ कैसे चलोगे, इसकी बेपरवाही करो। केवल हम तो भगवान के हैं और भगवान की तरफ चलना है। तो प्रत्येक परिस्थिति आपके साधन सामग्री है, सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति और जो सामान्य परिस्थिति। गीता में अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणा फलम। अनिष्टम दुखदायी परिस्थिति, इष्टम सुखदायी परिस्थिति और मिश्रम जो सुख दुख मिश्रण, कभी सुख दादा जाए दुखदायी, कभी दोनों देने वाली, तीनों ही कर्म का फल है। बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत, जो त्यागी नहीं हो तो प्रेत तो आए, न तो संन्यासी नाम कोचित। सांख्य योगी कर्म योगी को कोचित बाधा नहीं होती, बाधा देते ही नहीं है। इस वास्ते जीवन बर्बाद होता है अपनी भूल से। साहिबगंज में रहते थे, शेष जी थे, मैं ही था वही। तो एक आदमी ने समय दिया लिया था, शेष जी ने समय दिया इतने बजे आ जाओ, वही समय देंगे। तो वो देरी से आया, तो उसने कहा कि महाराज मेरी गलती हुई, आपका समय बर्बाद हुआ। तो सेठ बोले समय बर्बाद मूर्ख का होता है, हमारे क्यों समय बर्बाद, आप आ जाते तो आपसे बात हो जाती, नहीं तो मैं मेरा लगा हुआ भजन में समय बर्बाद क्यों होगा। उसने नम्रता सच्चे कही कि आप प्रतीक्षा करते रहे, मैं आया नहीं, देरी हो गई तो आपका समय बर्बाद हुआ होगा। जोर से बोले बर्बाद मूर्ख होता है, हमारे होता है। तो भी आते थे तो मैं बात कर लेते, नहीं आते मैं तो मेरे काम में लगा रहा हूँ, मेरे समय बर्बाद क्यों होता। तो अनुकूलता प्रतिकूलता समय बर्बाद नहीं करती है, अनुकूलता की इच्छा और प्रतिकूलता का भय, ये दोनों मिटा देना चाहिए। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, आप सुखी दुखी होते ही रहोगे, भजन कब करोगे। रात आ जाएगी दिन आ जाएगा, अब तीसरा कौन समय है बताओ, अब रात देने के सिवा तीसरा समय कौन सा आएगा। तो ये चाहती रहेगी, इस वास्ते इसकी परवाह मत करो। तो ये सुख दुख देने वाली नहीं है अनुकूलता प्रतिकूलता। अगर ये अनुकूलता प्रतिकूल दुख सुखदायी या दुखदायी हो तो फिर समता कैसे आएगी, समता प्राप्त करने वाले फिर कैसे परमात्मा प्राप्त कैसे करेंगे। सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वस्थ होता है ना सम दुख सुख होता है, नहीं तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते। पुरुष सुख दुखा नाम भोगते तो हेतु, तो सुख दुख भोगने में हेतु कौन होता है, पुरुष का प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में से सुख दुख में हेतु होता है, नहीं तो सम दुख कौन कर स्वस्थ। स्व में से तो जो स्व में ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, आनंद ही आनंद है वह। अनुकूलता में सुख और दुख है, सुख और दुख होते जोड़े के प्रतिद्वंदी दोनों, सुख होता है दुख नहीं, दुख है तो सुख नहीं, और आनंद अकेला होता है, ऐसे जोड़ेगा दुख नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवनेशा, परमात्मा सूर्य की तरह है, वहाँ दिनेश है दिन नहीं है। दिन और रात्रि हमारे यहाँ होती है, दिन होता है रात्रि होती है, तो रात्रि की तेज बजाय दिन है, दिन की बजाय रात्रि है, पर सूर्य में न रात है न दिन है, ऐसे कहा तो नित्य दिन है वहां रात है ही नहीं। पर दिन संज्ञा रात के कारण से, रात संज्ञा दिन के कारण से, ये दोनों हमारे यहाँ आए। तो संत महात्माओं के भगवान के यहाँ सुख दुख दोनों नहीं होते। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, है ही नहीं मोह निशा। तो ऐसे ऊंचा उठाने के लिए दुखदायी परिस्थिति आती। अपनी स्थिति प्रकृति में न रहकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए अथवा भगवान में स्थिति हो जाए तो सुख दुख से मिट जाएंगे। योग दर्शन के ऊपर व्यास भाष्य है, व्यास जी का लिखा हुआ भाष्य संस्कृत में, उस व्यास भाष्य में आता है वो प्रज्ञा बताया है, वो विलक्षण प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है। तो सुख दुख से ऊंचा उठने वाली वो प्रज्ञा है, क्योंकि प्रज्ञा प्रसाद मारूह अशोच शोच तो जनान भूमिष्ठा निवशस्थ सर्वान प्राज्ञो न पुष्यति। वो प्राज्ञ पुरुष क्या देखता है तो उसको बताया कि जैसे एक नीचे खड़े है एक पर्वत के ऊपर खड़ा है, तो नीचे खड़े है वहाँ कभी बाढ़ आता है कभी तबत होती है कुछ होती है, तो वहाँ वो प्रज्ञा प्राप्त हो जाता है तब सुख दुख से रहित हो जाता है। परिस्थिति सुख दुखदायी छोड़ दे ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी के सामने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, कर्मों के अनुसार जीवित हो तो आवेगी, पर वो सुख दुख नहीं दे सकते, दोनों निकल जाएंगे बेचारे। वो सुख को आदर देता ही नहीं, दुख अनिराज करता ही नहीं, इसे निराज मतलब कि आपने संबंध नहीं है, दोनों संबंध द्वंद होते हैं तो वह निर्द्वंद हो महाभाव सुखम बंधा तुम उचित है। ये ऐसा नित्य संन्यासी न द्वेष इंद्रियो न दृष्टि न कांक्षुति, न इच्छा करता है न द्वेष करता है, निर्द्वंद हो महाभाव सुखम बंधा तुम उचित है। तो प्रतिकूलता आती है सुख पूर्वक आपको उत्थान देने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, इस वास्ते जीवन आपका बड़ा शुद्ध हो जाएगा। जब अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करोगे, अनुकूलता में भोग करोगे तो प्रतिकूलता जरूर आवेगी, बिना चाहे आवेगी आवेगी, वो तो स्वतः आवेगी, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से ही जन्म होता है, तो पाप और पुण्य दोनों आवेगी तो अनुकूलता दोनों आवेगी। इस वास्ते इसे घबराना नहीं चाहिए, अब इसमें शंका और बहुत जो शंका रही वो बोलो, फिर दूसरी बात छेड़े क्या कहते हैं विषयांतर है। इस युग में प्रभु का साक्षात्कार किसे हुआ और कैसे? नहीं ये बात दूसरी है, मैं वो पूछता हूँ इस विषय में कोई शंका वो पूछो, ये विषय दूसरा है, विषयांतर की बात है। प्रभाव दो तरह होते, प्रतिकूल कई तरह के होते हैं, वे अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव और बुरा बर्ताव करते हैं तो ये है, एक वे सुखी है दुखी है, एक वे पापात्मा है पुण्यात्मा है, ऐसे होते हैं लोग, तो लोग तो ऐसे मिलेंगे, कई पुण्यात्मा मिलेंगे कई पापात्मा मिलेंगे, और कई अनुकूल मिलेंगे कई प्रतिकूल मिलेंगे, कई आपको सुख देने वाले मिलेंगे दुख देने वाले मिलेंगे, यही तो है। तो चारों के साथ में शास्त्रों ने कहा है जो पुण्यात्मा है उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए और जो पापात्मा है उनको देखकर दया आनी चाहिए, अनुकूल बने उनमें राग नहीं करना चाहिए और प्रतिकूल उनमें द्वेष करना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उपेक्षा करनी चाहिए। सुख दुख पुण्य पुण्य पुण्य नाम भावना चित्त प्रसाद नाम, ऐसा योग दर्शन लिखा है भागवत में, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये कुरवंती सब देव, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा दुखियों पर कृपा करना और जो पापी है उनकी उपेक्षा करना, पुण्यात्मा कर प्रसन्न होना और दुखियों को देखकर दया करना, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो क्या बात क्या थी, प्रतिकूलता के साथ कैसा बर्ताव करना है, बर्ताव अपने तो उसके हित का करें, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सबके हित का बर्ताव करना साधक का काम है, वो चाहे प्रतिकूल करे चाहे अनुकूल करे उसका हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो अपना तो सबका हित करना है, उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण के रात की मारी रावण ने, वो सम्मति अच्छी देता था तब, रात की मारी तो कहा आप पिता के सामने समान है, भले ही मोई मारा पर राम भजे ही तो वो तुम्हारा, आपका तो भजन करने से है। तो वह गोस्वामी जी लिखते है शंकर भगवान कहते उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो लात मारता कहते आपका भला भगवान के वजन से है। तो अपना कर्तव्य सबका हित करने में है, चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, हमें उनके सुख दुख देने थोड़े देखना है, उसका हित कैसे हो, दुख देने वाला भी कल्याण कैसे हो, सुख देने वाला भी कल्याण कैसे हो, तटस्थ रहने वाला भी कल्याण कैसे हो। सर्वभूत हिते रता लिखा है किताब, तो सर्वभूत में अनुकूल प्रतिकूल तटस्थ आ गए। सर्वभूत हिते रता, इसमें अनुकूल प्रतिकूल और तटस्थ तीनों आ गए ना। कई प्राणी हमारे अनुकूल होते हैं, कई प्रतिकूल होते हैं, कई तटस्थ होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल होते हैं। तो सर्वभूत हिते रता, अपने तो केवल सर्वभूत हिते रता होना है, सर्वभूत हिते रता, उनका हित कैसे हो, चाहे प्रतिकूलता रहते उनका हित करना, अनुकूलता रहते हित करना, तटस्थ रहते उनके भी हित करना। ते भूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री माम, भगवान को प्राप्त होते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, और निर्वाण ब्रह्म होते हैं। तो सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो संपूर्ण प्राणियों का हित करो, और निर्गुण की प्राप्ति चाहते तो सब प्राणियों का हित करो। तो अपने तो उनका हित कैसे हो ये सोचना है, उनका कल्याण कैसे हो, उनको तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उन्हें मुक्त कैसे हो जाए, इनका सबका बंधन कैसे मिट जाए। हमारे तो एक ही काम करना है, सर्वभूत हिते रता, हित करने की बात नहीं कही है, हिते रहे, हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, उसके हित में आपकी प्रीति हो, हित में आप राजी हो, आपकी प्रसन्नता, आपका ध्येय क्या हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी दुख न हो, ये हमारा भाव, वो हमारे कल्याण करने वाला है। हमें तो बर्ताव अच्छा ही करना चाहिए, उस अच्छे बर्ताव में कभी प्रेम का बर्ताव होता है, कभी द्वेष जो बर्ताव होता है, कभी उपेक्षा जो बर्ताव होता है। तो उसका हित कैसे हो, उपेक्षा से तो उपेक्षा करो, और उस पर क्रोध करने से हो तो क्रोध करो, उसको प्यार करने से हो तो प्यार करो, जिस तरह से उसका हित हो वैसा करो। अपने को चाहे अच्छा कहे चाहे भला कहे चाहे मंदा कहे, उसका हित करना, ये मनुष्य मात्र का काम है। मनुष्य मात्र के दो ही काम खास है, एक तो संपूर्ण की सेवा करना, एक भगवान को याद करना, ये दो काम खास। तब तो मनुष्य था, और अपने तुम्हें स्वार्थ में रहते हो तो मनुष्य रूप है मृगास्त रंती है, तो मनुष्य रूप से पशु है। तो सबका हित करना, सबकी सेवा करना, और भगवान को याद करना। संसार के साथ संबंध केवल सुख देने का राज देना चाहिए, भगवान के साथ केवल स्मरण करने का रखना चाहिए, उसको याद रखें। इसमें जो शंका रही वो बोलो, आपका व्यवहार तो हित का ही होना चाहिए, उसको दंड देना करना ये राजा का काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम तो उसका हित कैसे हो यही सोचना है, उससे अपने बचाओ। ऐसे बचाने पर वो आदता ही बहुत दुख दे, मारने को आ जाए तो अपने बचाव करते हुए मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। हमारा ध्येय मारने का नहीं होना चाहिए, पर वो आदता ही जबरदस्ती करता है तो हम अपनी रक्षा करते हैं, रक्षा करते मर भी जाए तो पाप नहीं लगेगा। आपके मारने का विचार नहीं है, अपनी रक्षा का विचार है। बहन बेटी की रक्षा करनी है, धन की रक्षा करनी है, कुटुंब की रक्षा करनी है, उस रक्षा करते हुए वो मर जाए तो पाप नहीं लगता। आत्ताई बड़े दोषो अंतर भौतिक स्थान, आत्ताई को मारने में दोष नहीं लगता, पर मारने का उद्देश्य हमारा नहीं चाहिए उनका भी। मर्जा को पाप नहीं लगता। राज व्यवस्था जहाँ नहीं होती है वहाँ चारों वर्णों का छात्र धर्म लेगा, सबको क्षत्रिय बनना चाहिए, तलवार बंदूक रखना, लाठ रखना, हरदम तैयार रहना। जहाँ राज कमजोर हो, अराजकता हो, तो राज का भरोसा नहीं, अपना अपनी लाठी रखनी चाहिए, अपनी तो तैयार रहना चाहिए। छात्र धर्म होता वही तो मैं कहता हूँ, जागृति मैंने बताई, मैंने जागृति बताई और क्या बताया। अभी जो मैंने कही बात, अपनी जागृति रखो और अपने मैंने तलवार बंदूक लाठी रखो, ये कहा मैंने, तो मैं कह चुका हूँ। अपने अनिष्ट करने का भाव हमारा नहीं रहना चाहिए, पर अपने बहन बेटी और धन को बचाते हुए उनके मर जाए तो मरने का पाप नहीं लगेगा। वो कितनी विशेष बात बनी, मनुष्य के मारने का पाप नहीं लगेगा, कितनी बात कह दी। अरज होता है, कोई राज रखा करता नहीं, लाठी जिसकी भैंस भगवान राज क्या करता कुछ नहीं। तो ऐसे समय आजाद करते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों का क्षात्र धर्म होता है। क्षत्रिय होते सर्व चारों दरबार बंदूक लाठी रखो, ऐसी तरह से अपनी रक्षा करो, अच्छी तरह से रक्षा करते हुए मर जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। कितनी विचित्र बात है, मनुष्य मर जाए पाप नहीं लगता, कितनी विचित्र बात है। ना तो दाई भले दोषो हंतुर होती कष्ट में, अभी वेदांत पारगम ब्राह्मण हो वेदांत पारगी हो पर हाथ ताई है तो उसको मार दो पाप नहीं लगेगा, इतना शास्त्र बात है। पर मारने का उद्देश्य हमारा नहीं चाहिए, उद्देश्य हमारी रक्षा है। रक्षा हमारी नहीं दे तो छह काम करने वाले आत्ताई होते हैं, अग्नि देज विष देज जो क्षेत्र दार धनहार बौरी बकार अवध्य वज्य खटकार, छह काम करने वाले आग लगा दे विष दे दे और जमीन हड़प ले, स्त्री को उठाकर ले जाए और हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आ जाए। अग्नि दो गर्दस देव शस्त्र पानी धनापहा, अग्नि देव विष देव जो क्षेत्र दार धनहार और बहुत बगर पास और बहुत बगर शस्त्र ले राजा वो मैं लड़ो अवैध वैध खटकार। ये भगवान ने कहा वहाँ कर्ण के विषय, भगवान ने कहा कर्ण को मारने के लिए, वो कहता मैं नीचे खड़ा हूँ मैं तो जो काम में लगा हूँ तो कैसे मारता है, तू शस्त्र और शास्त्र को जानने वाला अर्जुन कैसे मेरे पर शस्त्र प्रहार कर रहा है, भगवान के मत चलाओ मारो मारो मारो। वो कहता मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ कि आज तक कुछ देर मारा, छह काम तुमने किए, छह काम जहर जहर भी दिया, अग्नि भी लगाई और स्त्री को यहन किया और क्षेत्र सब हुआ तो सबकी जमीन गाड़ ली और शस्त्र लेकर सामने आ गए। आज तो आयु किस रे माना पाप लगता ही नहीं, बोल क्या कहता है तू, चुप हो गया इस बात है। और बोलो शंका बोलो बोलो शास्त्र की बात है। देखो सब बातों का मैं उत्तर दे दूं ये मैंने अपने में क्षमता नहीं मानता हूँ, मैं शास्त्र में सबका उत्तर है इसमें संदेह नहीं है मेरे। सब बातों का सब परिस्थितियों में शास्त्र का समाधान है। मैं नहीं जानता तो क्या शास्त्र में कमी हो गई क्या, वो कमी व्यक्तिगत हुई है, शास्त्र कमी नहीं है। हमारा शास्त्र बहुत गहरा है, मैं तो जो जो काम पड़ता देखता हूँ जो देखती इतनी गहराई पृथ्वी मंडल के ऊपर शायद ही किसी समुदाय की हो, जैसा ऋषि मुनियों का गहरा चिंतन है गहरा विचार है। एक एक चीज गाना बजाने में देख लू, वेदांत में न्याय में सांख्य में योग में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में आप देख लो, व्यवहार में देख लो, छंदों का वर्णन हुआ उस छंदों के वर्णन में देख लो, व्याकरण का आया व्याकरण में देख लो, कितनी गहरी गहरी बातें विचित्र विचित्र बातें विलक्षण बातें देखती है। किस जिस किसी विषय में उतरे हैं तो बड़े गहरे उतरे हैं ऋषि मुनि, कमी नहीं रखी ऐसी बात है। अभी प्रश्न में उत्तर में मैंने बात कही वो खास जानने की है कि परमात्मा की प्राप्ति में अनुकूलता प्रतिकूलता न साधक होती है न बाधक होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानव शरीर साधनों का धाम है, साधन ही साधन है। अनुकूलता हो तो साधन है, प्रतिकूलता साधन है, तटस्थ हो तो साधन है, बुखार हो तो साधन है, स्वस्थ हो तो साधन है, धनवत्ता हो जाए तो साधन है, निर्धनता हो तो साधन है, सम्मान हो तो साधन है, अपमान हो तो साधन है, कीर्ति हो तो साधन है, अपकीर्ति हो कीर्ति साधन है, साधन धाम है। तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो साधन न हो सके, मुक्ति का दरवाजा है मानव शरीर सबके लिए। इसमें ये विचार करना है ना, जैसे आपने पूछा ऐसे पूछताछ से प्रश्न उत्तर से समाधान होता है, नहीं तो मनुष्य अपने एकल साधन करने में समक्ष नहीं और समर्थ नहीं होता है, उतना अध्ययन नहीं है। इस वास्ते जहाँ कहीं पूछो प्रश्नोत्तर करो, इसे बहुत विकास मिलता है, अवसर बड़ा अवकाश मिलता है, बड़ा प्रकाश मिलता है, बड़ा रास्ता मिलता है। जी आप जो प्रश्न प्रश्न जो आपने अभी पढ़ा उसमें यह था कि संतान यदि प्रतिकूल हो तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो, तो जैसे घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो जो संतान के अधीन है और वहाँ उसके साधन भजन में बाधा आती है, संतान प्रतिकूल रहता है, ऐसी स्थिति में बाधा नहीं आती है, सुख में बाधा आती है, अपने अनुकूलता से सुख भोग उसमें बाधा आती है। भगवान के भजन करने में तप होता है, वो कष्ट देता है ना संतान, तो उसका तप होता है, वो प्रसन्नता पूर्वक तप और बुखार में क्या फर्क है, बुखार आता है उसमें भी शरीर तपता है, अगर पंचाग्नि का तप तपे तो शरीर तपता है, शरीर तपने में तो फर्क नहीं है, परंतु जो हम नहीं चाहते हैं दुख आता है तो उसमें हमारे दुख होता है, और तब पंचाग्नि तपता है उसकी प्रसन्नता होती है, तो कारण क्या, परिस्थिति तो एक ही है परंतु वो प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है और अनुकूलता में वो दुखी होता है, उस प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है, उसे तप करता है, तो एक तो तप हम करें और एक तप आ जाए, तो आ जाए तब वो बड़ा होता है करने की अपेक्षा, इस वास्ते बड़े बूढ़े हो गए संतान करना मानते रहे दुख देते हैं तो भजन में बाधा नहीं लगेगी, भजन करने में सहायता होगी, समझना चाहिए तप है, ये तप भगवान करवा रहे हैं, मैं तप नहीं कर रहा हूँ पर भगवान का दिया हुआ है, जो सदवैद्य की दी हुई दवाई और पथ्य है वो ठीक होता है, अपने स्वयं दवाई और पथ्य विचारने का तो भूल हो सकती है पर भगवान के दिए हुए तप में भूल नहीं होती, उसमें ठीक होता है, इस बात से भगवान ठीक कर रहे हैं, भगवान के विधान में प्रसन्न रहना इसका अर्थ क्या है, भगवान का जो विधान हो उसमें प्रसन्न रहना यही तो अर्थ होता है, इसका कठिनता जरूर होती है तो तपस्या में कठिनता नहीं होती है क्या, पंच बीघा भीष पंच पांच दिन भूखा लेते हैं तो तुलसी तेला तीन दिन भूखा लेते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है, मन में दुखी होते हैं क्या, रोटी एक दिन नहीं मिले तो क्या होता है, छप्पन के संवत में मर गए बहुत से, कहते खाएंगे क्या कैसे रहेंगे, पास में रुपये थे और 10-11 शेर का गेहूं मिलता था, उस समय भूखा मरते मर गए, केवल इस भय से खावन क्या अकाल पड़ गया क्या खावन गए मर गए, पास में रुपये नौड़ी बंदी हुई कमरे में मर गए, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया बांठा बांठा में ठाठा ठाठरिया काको भक्ति जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आते रो घाटो मामो भाड़े जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, और कोई तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, फुलको नहीं करता और कोई तोड़े ही मर गया, तो दुख बिना विचार होता है, विवेक और विचार से दुख दूर होता है, मनुष्य ने समझ रखा है संपत्ति से सुख होता है, संपत्ति दुखदायी होती है सुखदायी नहीं होती, विचार सुखदायी होता है विवेक सुखदायी होता है, वो धनी को भी निर्धन को भी विद्वान को भी लूल को भी, विचार विवेक भगवान का भरोसा प्रार्थ का भरोसा ये सदा ही उन्नति करने वाला होता है, दुखदायी प्रतिकूलताई प्रतिदुख दुख देती है पशु को विवेकवान को नहीं, खूब आप पूछो बड़ा खुलासा होगा, बड़ा अच्छा है, बात तो आप जो ठीक है लेकिन क्या है कि साधारण रूप रामायण क्रिया रूप रामायण परिस्थितियाँ रामायण किया बीच टाइम में लेना चाहिए पर किया बा आ जाए अनुकूलता में बाप, देखो विवेक से काम ठीक होता है, विवेक इतना नहीं हो तो भगवान को पुकारो, द्रौपदी के प्रतिकूलता कम आई क्या, गजेंद्र के प्रतिकूलता कम आई क्या, द्रौपदी की प्रतिकूलता रोंगटे खड़ा हो जाए महाराज, जिन्हें द्रौपदी को तो नमस्कार करे जैसी द्रौपदी देवी है, मामूली नहीं है वो, कितनी पतिव्रता श्राप दे एक जबान में भस्म कर दे ऐसी थी, कितनी सहिष्णुता थी, सहनशीलता कितनी विलक्षण है, भीष्म बैठे हैं द्रोण बैठे हैं कृपाचार्य बैठे हैं बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े धर्मात्मा भीष्म जैसे, जो भगवान ने कहा कि शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, इतना जानकार भीष्म जी कृपाचार्य आदि आदि बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, विदुर जी आदि बैठे हैं, उसमें एक सभा के भीतर में अद्रुत निकाल नग्न कर दो, इसको तीर उठा इसका नग्न कर दो। वो कहते मैं आना नहीं चाहती, मैं एक वस्त्रा हूँ, अब स्त्री धर्म में हूँ, मैं नहीं आ सकती। नौकर पीछे आ गया, दूसरा तो गया तूला गया उसको घसीट कर। वो कहते मैं जाना ठीक नहीं है, मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूँ, मेरे को मत ले जाओ। और वो पकड़ के सर लिया चढ़ करके, वो नाना कहती रही दूसरा तो गया तूला गया उसको घसीट कर। वो कहते मैं जाना ठीक नहीं है, मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूँ, मेरे को मत ले जाओ। और वो पकड़ के सर लिया चढ़ करके, वो नाना कहती रही। राजसभा में महारानी द्रौपदी, मामूली नहीं थी वो, महारानी थी। उनसे आकर के पूछा, दुष्ट मानता नहीं, केस खेचा उसको। महाराज आप सभा पर देखो तो पता लगे, गिरा दी केस खेच करके पटकर घसीड़ी जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीड़ी। जो इतना दुष्ट अपमान किया, शरीर उतारने के लिए कहा। गंधारी तेज हो गई, गंधारी कहो दूसरा दुर्योधन दुशासन को कह तू मेरी साड़ी उतारे, वो तुम्हारी बड़ी भौजाई मेरी तरह थी, अब मेरे को कर नगन। कई बात कही, तुम समझते नहीं हो, जल्दी राजी करो उसको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तब धृतराष्ट्र ने बुलाया उसको, अरे बेटी तुम क्षमा करना। गंधारी तेज हो गई, धृतराष्ट्र को फटकारा। महाराज पतिव्रता कैसे, कि धृतराष्ट्र की आंख नहीं है तो उसने आंख में पट्टी बांध ली, इतनी पतिव्रता। वो पतिव्रता धृतराष्ट्र को कह रही, आप कर क्या रहे हो, आपका कुल नष्ट हो जाएगा, आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, सती को ऐसा दुख देते हो, जल्दी राजी करो उसको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, आप समझते नहीं हो कितना पतिव्रता का तेज होता है। तब बुलाया दोबारा, दो खेला वर्ष होगी, 12 वर्ष बनवा रही है। तो कितनी सहिष्णुता, उसने पूछा कि मैं हारी गई कि नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उत्तर में क्या मतलब, वो हारी नहीं गई है। राजा ने पहले अपने को हार दिया कि मेरे को हारा, पांचों भाइयों को हार दिया, अपने को हार दिया, तो वो तो हो गए दास आप गए, मैं हूं महारानी, मेरे को दाव पर लगाने का दास को क्या अधिकार है, कैसे हारी गई मैं, अरे मैं पांचों की हूँ तो एक कैसे हारी गई, जवाब दो उसका। चुप हो गए सब, मैं हारी गई, मैं हारी नहीं गई, अगर मैं हारी गई हूँ तो आप कह तो कर लो, परंतु मैं हारी नहीं गई, कैसे अन्याय कर रहे मेरे पर। विकर्ण बोल रहा है कि ये बात ठीक कहती है, ये हारी नहीं गई है, ये तो महारानी की महारानी रही, दास तो बड़े थे पांडव, बढ़ गए दास, पराधीन हो गए, हार गए, मैं हारी कैसे गई, सब रीति से। उन्होंने कर्ण ने कहा चुप रहे लड़का, तुम कैसा थे, बड़े बड़े बैठे बोलते नहीं, क्या बोलते ज्यादा कहा तो विष्णु दुर्योधन गए, महाराज युधिष्ठिर को पूछो, युधिष्ठिर हो गई तुम, अब युधिष्ठिर नहीं हारी गई तो कैसे गए, पहले दाव में लगा दी, भूल कर दी पहले, अब नहीं हारी कैसे गए, हारी गई कैसे गए, हारी नहीं गई है और दाव में लगा दी हार गए, तो चुप हुए युधिष्ठिर, बोले नहीं। भीम को गुस्सा आया, हाथ दांत पीसने लगे जोर से, छिड़ गए धुआं निकलने गया रोमा से, इतना तेज युधिष्ठिर ने उगा दिया, विलक्षण हो गई क्षमा, कितनी विलक्षण युधिष्ठिर गए, वो तो चकना चूर करते उसी समय, प्रतिज्ञा तो कर ही नहीं, दूसरे ने कहा दूसरा खून पीऊंगा तेरे छाती चीर कर गए, दुर्योधन कर मेरी जाग भर पर जाग भर में गला बैठेगी, रुझा में तोड़ दूंगी दस अपने से, मत नाम कहो नुरुषोत्तम समरे नहीं आवा दूसरे सर्वे से रुद्र नुरुषोत्तम, मत नाम कहो नुरुषोत्तम समरे नहीं आवा, जब तक 100 के 100 बेटों को मैं न मार लू, तो दूसरा सर कह खून न पी लू और दुर्योधन के जिंदा न तोड़ू, संधि करो तो भवताओ निरपति पड़े ना, किसी प्रतिज्ञा से संधि करो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर हमारा नहीं। इतना तेज था, पर युधिष्ठिर ने कह दिया ऐसे, तो इतने क्रोध को दबा देना बड़े भाई कहने से कितनी विलक्षण बात है। अंत कर गई थोड़ा सभी कौन लांगे सभी भगवान कह रहे राक्षस भाई का खून पी रहा है, छाती चीर कर खून पी रहा है, दूसरा सुर गिरा करके पटका मार करके पटका फिर कह कौन सी भुता है तेरी जगह दूसरा सुन चले चीर कह दिया ये मेरी भुजा ऐसे कैसा है बुढ़ी खेस का खेस दी उसे मरा मेरे शस्त्र के शस्त्र से बचा दुष्ट का कल्याण हो जाएगा इस वास्तव मरू तेरे हाथ से तेरे को मरूंगा शस्त्र से नहीं मरूंगा ये सब हुई युधिष्ठिर महाराज क्षमा ही करते हैं क्षमा कर दूसरा कहां तक सहल है वो याद भी तो होती है तो इतने बड़े तेजस्वी हुए देखो एक बात मन में आई रही परमात्मा की प्राप्ति हम चाहते हैं तो अगर हमारे चाहना उत्कट हो जाए तो केवल चाहना मात्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है और संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में हमारी चाहना भी हो उद्योग भी हो और प्राप्त साथ देगा तो प्राप्ति होगी अगर प्राप्त साथ नहीं देगा तो उद्योग करने पर चाहना करने पर ही संसार की अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी और पारमार्थिक उन्नति जो जरूर होगी केवल चाहना उत्कट होनी चाहिए केवल अभिलाषा उत्कट प्राप्त हो जाएगी इतनी शुभ बात है क्यों है कि वो परमात्मा नित्य प्राप्त है लोग अप्राप्त धन को प्राप्त करके धनी बन जाते हैं तो नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते इतने ऐसे असमर्थ है इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है मात्र प्राणी जिसमें मनुष्य विशेष अधिकारी है भगवान ने अधिकार दिया है आप धनी हो निर्धन हो आप चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो विद्वान हो चाहे कैसे हो कैसी परिस्थिति में क्यों हो आप सबको हमारे वो सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती ये चीज है भाई बहन कैसे क्यों नहीं कैसी हो चाहे सदाचारी हो दुराचारी हो कैसी परिस्थिति में हो कैसी परिस्थिति में हो नहीं सुखी दुखी बीमार सदगुण असदगुण परमात्मा प्राप्ति हो सकती ऐसी बात इस बार सुख दुख कोई देता नहीं है अपनी परिस्थिति आती है मुख्य बात इसमें ये कही मैंने कि मनुष्य को सुखी दुखी नहीं होना चाहिए सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो तथो तो युद्धा युद्ध से नैवम पाप माक्ष सुख दुख को समान करो पाप नहीं लगेगा आपको युद्ध करने पाप नहीं लगेगा मनुष्य को गड़ा काटने पाप नहीं लगेगा पाप कहाँ लगता है अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता तो पाप लगता है ये दोनों जो पापा से उछक जाओ पाप लगेंगे ही नहीं किसी अवस्था में आप रहे कितनी विश्व बात है राजी नाराजी हम तो दुखी पाते हैं और पाप और लग जाता है लोगों में निंदा होती सब तरह से नुकसान है दोनों में समाधान रहे तो लोग में ठीक है अपने भी ठीक है कल्याण हो जाएगा ये बातें सत्संग से खुलती है शास्त्रों से इनका बोध होता है इस बार सत्संगति सेवन नाम खजाना है बड़ा भारी खजाना सत्संग इतना बड़ा खजाना है समान को यही नहीं संतोष तल्यम निधि अस्ति नान्यत असिद्धि निधि कोई निधि ऐसी नहीं है संतोष एक पुरुष से अपनी स्थिति में संतोष करे सुख आवे तो संतोष दुख आवे तो संतोष दूसरा सुख दुख देने वाला है ये भाव नहीं उठा देनी चाहिए सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि और अहंकारों में थी वृथाभिमान तो मैं कर लेता हूँ ये अभिमान वृथा है और दूसरा दुख देता है ये वृथा है ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें सावधान होना चाहिए हमें सावधान होने से हमारा कल्याण हो जाएगा परमात्मा सुखदायी परिस्थिति तो आरंभ में सुख देती है जानी है तो दुख देती है और प्रतिकूल तो प्रतिकूल परिस्थिति आती हुई दुख देती है जाती हुई सुख देती है भेद क्या हुआ जान दिया मेरी बात कर मानो अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है जाती हुई बुरी लगती है प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है जाती हुई अच्छी लगती है तो एक तरफ उसके एक दोनों बरोबर तो हुए क्या फर्क हुआ बताओ अनुकूल परिस्थिति आती हुई अच्छी लगती है, प्रतिकूल जाती हुई अच्छी लगती है, अनुकूल आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई लगती है, प्रतिकूल आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है। तो ये सब गर्व दोनों क्या है, समय के समय कर तो समय है दोनों, ऐसा समान करेंगे। न सदा अनुकूलता रहती है, न सदा प्रतिकूलता रहती है, सदा रहने वाली है ही नहीं, सदा रहने वाली क्षमता है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, तुलसी समता ममता राम से, ममता राम से समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवपार। मेरे भगवान है, संसार में समता रहेगी। मेरे भगवान सुख दुख दे हमारे है ही नहीं, क्या सुख दुख दे। तुलसी ममता राम से, राम जी हमारे और कोई हमारा नहीं। तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, राग रोशन दोष दुख दास भय भवपार। ये वो स्वामी ने कहा नारायण नारायण नारायण नारायण।